मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 379वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाठ चलेगा आज। स्वर प्रकरण के सूत्रों में जो प्रथम पाद के अंत में सूत्र आया था समासस्य, तो सभी प्रकार के समासों को उसने लिया और एक सामान्य नियम बना दिया कि जितने भी समास किए जाएंगे, अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, सभी का अंतोदात्त रहेगा, अंत का वर्ण उदात्त रहेगा। लेकिन आगे कुछ समासों पर विचार किया गया है, जैसे बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, अविभाव है, सभी प्रकार के आ रहे हैं आगे, और उनमें अलग अलग स्थितियों में अपवाद का विधान किया गया है। तो उसके जो धारण देखे थे हमने समासस्य के, वहां केवल षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण दिया गया था। तो इस तरह से ये पूरा जो द्वितीय पाद है पिछले सूत्र का, ये अपवाद बन जाता है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये पूरा द्वितीय पाद जो कि स्वरों का विधान कर रहा है, ये कहां कर रहा है? समास में। प्रत्येक सूत्र का उदाहरण एक स्वतंत्र शब्द न होकर के समस्त जो पद होगा समास से युक्त, वही उदाहरण बनेंगे आगे सभी सूत्रों के। क्योंकि प्रथम पाद में हमने बहुत से स्वतंत्र शब्द भी देखे थे एक एक बिना समास के। तो पहले अपवाद के रूप में बहुव्रीहि ही प्रारंभ कर रहे हैं और उसका सूत्र आया बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुत व्यापक सूत्र है ये, और इसी सूत्र के आधार पर महाभाष्य में भी जो चर्चा की गई है उसमें इंद्र शत्रु शब्द के ऊपर, तो वहां पर भी यही सूत्र, इस सूत्र के द्वारा जो स्वर का विधान किया गया है, तो इंद्र शत्रु शब्द में, क्योंकि तत्पुरुष भी हो सकता है वहां, बहुव्रीहि भी हो सकता है, और दोनों शब्दों में दोनों समास जब करेंगे अलग अलग तो जो शब्द बनेगा उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो रहे थे। एक समास में ये अर्थ निकल रहा था कि इंद्र का शत्रु अर्थात शातयिता, इंद्र पर शासन करने वाला या इंद्र को नष्ट करने वाला, ये समास, ये अर्थ कौन समास से निकला? इंद्र को नष्ट करने वाला ये अर्थ कौन से समास से निकलेगा? बहुव्रीहि से निकलेगा या कि तत्पुरुष से निकलेगा? तत्पुरुष से, क्योंकि इंद्रस्य शत्रु, और यहां होना चाहिए अंतोदात्त समासस्य सूत्र से। लेकिन यदि इसको परिवर्तित करते हैं कि इंद्र शत्रु यस्य, अब यहां इंद्र नष्ट करने वाला बन जाएगा, शातयिता अर्थात नष्ट करने वाला, इंद्र है शातयिता नष्ट करने वाला जिसका, ठीक है ना? तो उस अवस्था में इंद्र तो शातयिता ही रहा और यहां पूर्व पद का अंतोदात्त होगा, उसी का सूत्र है ये बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। अब समास का ज्ञान, स्वरों का ज्ञान न होने से असुरों ने जो यज्ञ किया था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अर्थात वो इंद्र को नष्ट करने वाला अपने को मान रहे थे ना, कि हमारी वृद्धि हो, तो उन्होंने कौन से समास का प्रयोग कर दिया? और कौन सा करना चाहिए था? बहुव्रीहि कर दिया, तत्पुरुष करना चाहिए था। बहुव्रीहि कर दिया तो बहुव्रीहि का अर्थ क्या निकला? इंद्र है शतायुता, जिसका उसकी वृद्धि। वो कौन है? वही स्वयं तत्पुरुष। और इंद्र का शतायुता वो कौन है? देखो वृद्धि तो उनकी ही हो रही है, दोनों शब्दों के अर्थों में अगर देखोगे अंत में क्या परिणाम निकल रहा है, वृद्धि किसकी हो रही है? असुरों की। जैसे देखा होगा कि जो लोग पशु हिंसा करते हैं बकरे आदि की, तो बकरे की किसी बच्चे को मान लो ले आए प्रारंभ में, अब उसका पालन पोषण हो रहा है, वृद्धि हो रही है नहीं? बकरे की वृद्धि हो रही है नहीं? लेकिन शातयिता कौन है उसका? आगे चल के क्या होगा परिणाम उसका? उसकी हिंसा ही तो करेंगे वो लोग, भाई मांस बढ़ा रहे हैं उसका, क्यों? बेचने के लिए। उसको नष्ट करेंगे और मांस अधिक बनेगा उसका, तो अधिक पैसे मिलेंगे उनको। तो बकरे की वृद्धि होते हुए भी शातयिता तो वही रहे ना, उसका मालिक रहा शातयिता, तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है वृद्धि तो बकरे की हो रही है, उसके मालिक की कहां हो रही है? लेकिन अंत का परिणाम क्या बता रहा है? नष्ट तो बकरा ही होना है ना। अच्छा, अब यहां पर दूसरे समास को हम जब देखते हैं, ठीक है ना, कि इंद्र का शातयिता, अब इंद्र का शातयिता बढ़े, उस अवस्था में शातयिता कौन बनेंगे? असुर बनेंगे। अब तो असुरों की वृद्धि होगी और वो इंद्र को हानि पहुंचाएंगे, इंद्र को नष्ट करेंगे, तो उनको उनको कौन सा समास प्रयोग करना चाहिए था? फिर विचार करो। तत्पुरुष करना चाहिए था। तत्पुरुष करना चाहिए था अर्थात अंतोदात्त। उन्होंने क्या कर दिया? पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया, यानी कि इंद्र का अंतोदात्त, रक प्रत्यय है ना, तो इंद्र का अंतोदात्त र प्रत्यय। तो उस अवस्था में इंद्र है शातयिता, जिसका वृद्धि तो उन्हीं की हो रही है लगातार, वही बकरे का उदाहरण ले आओ, पूरा पूरा घट जाएगा इसमें अब कि ठीक है बढ़ते रहो, कितना बढ़ोगे? मारे तो मेरे ही द्वारा जाओगे, इंद्र कह रहा है मारे तो मेरे ही द्वारा जाओगे ना, तुम कर लो वृद्धि, कितनी करोगे अपनी, कितनी ही पुष्ट हो जाओ, शातयिता मैं ही रहूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे मुख से यही निकल रहा है, यह है तात्पर्य। तो इतना अंतर पड़ जाता है अर्थ में स्वरों के कारण से। चलो देखते हैं इसके उदाहरण अब। तो बहुव्रीहौ सप्तम एक वचनांतम प्रकृत्या तृतीय एक वचनांतम पूर्व पदम प्रथम एक वचनांतम। बहुव्रीहौ समासे पूर्व पदम प्रकृत्या भवति, पूर्वम च अधः पदम च पूर्व पदम। कर्णधारय ही होगा इसमें, उन्होंने दिखाया नहीं है समास। जो पूर्व पद है वह प्रकृत्या भवति। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृत्या भवति तृतीय है ना, प्रकृत्या प्रकृति से रहता है, तो प्रकृति से रहता है, ये पीछे भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ही है हमने, संधियों के प्रकरण में भी प्रकृति भाव प्रकृति भाव बोलते हैं। तो जैसे लौकिक व्यवहार में एक शब्द आता है ना स्टे ऑर्डर, जो न्यायाधीश है स्टे ऑर्डर दे देता है कि जैसा है वैसा ही यथावत स्थिति, क्या हो गया ये प्रकृति भाव, तैसे ही यहां पर है। तो जैसा स्वर है उसका, यानी कि समास करने के बाद बदलेगा नहीं स्वर, किसका? पूर्व पद का, वो वैसा ही रहेगा। तो इसके उदाहरण जो यहां दिए हैं इन्होंने, अनेकों उदाहरण है ये, पहला है कार्ष्णोत्तरा संगह। तो इसमें वैसे तो शब्द देखें तो तीन है, कार्ष्ण उत्तरा उत्तर और आसंग, लेकिन उत्तरा संगह को हम एक मानते हुए चलते हैं अभी, हमें कार्ष्ण का और उत्तरा संग का समास करना है बहुव्रीहि। तो तो कार्ष्ण शब्द कैसे बनेगा जब तक इसका पता नहीं चलेगा, तब तक हम पूर्व पद का स्वर क्या रहेगा इसका भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कार्ष्ण का स्वर रखना है ना। तो कार्ष्ण का स्वर रखने के लिए हमें कार्ष्ण कैसे बना ये देखना होगा। तो कृष्ण शब्द से कार्ष्ण बनता है, और कृष्ण से तात्पर्य यहां पर कृष्ण मृग, ठीक है ना, जो काला मृग होता है। तो कृष्ण मृग के लिए कह रहा है, और उसका जो विकार है, तो विकार यहां लेंगे हम चमड़ा। तो प्राणी रजतादिभ्यो, प्राणियों के और रजत आदि जो शब्द हैं इनके विकार, उसमें अय प्रत्यय का विधान किया है, उससे बन गया ये कार्ष्ण। अब पता लग गया हमें क्या स्वर होना चाहिए यहां पर। पीछे सारा देख ही चुके हम प्रथम पाद में कि जो भी नित शब्द होते हैं तो नित्यादिर नित्यम से उनका आदि उदात्त रहता है। तो इस तरह से एक कार्ष्ण शब्द यानी का रहेगा इसका उदात्त, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता कि समास जब कर दिया है तो समास से अंत उदात्त की प्राप्ति हो रही थी। उस अवस्था में फिर उत्तरासंग, उसका स्वर वैसे नहीं देखेंगे व्युत्पत्ति करके, बस सीधा जो है ग उदात्त हो जाता, बाकी सारे अनुदात्त हो जाते। तो इस तरह से यहां पर कार्ष्ण का उदात्त रहेगा, और आगे के जितने भी हैं सारे वही प्रक्रिया, सारे अनुदात्त, और उदात्त से आगे वाला अनुदात्त को स्वरित कर देना है। स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये सूत्र यद्यपि स्वरिता संहितायाम संहिता में जो बोला जाता है, तो हम संहिता से जो वैदिक संहिताएं हैं उनको भी लेते हैं, तो उसमें तो कई पद होंगे तब भी वो पूरा ही संहिता कहलाएगा। लेकिन वैसे जो व्यवहार में हम जब प्रयोग करते हैं और सूत्र को लगाते हैं, जब वो एक शब्द के अंतर्गत, क्योंकि सारे निकट में ही आ रहे हैं वर्ण, एक शब्द के अंदर एक रेखा के, एक रेखा जिनकी बनती है, जैसे कार्ष्णोत्तरा संघ समास कर लिया तो पूरा एक शब्द बन गया। अब इसमें आए हुए सारे वर्ण ये क्या है, एक संहिता की स्थिति में है, निकट है सारे, पर सन्निकर्ष संहिता। तो इस तरह से इसका स्वर हो गया। अब इसका अर्थ क्या होगा बहुरी समास में, कि जो कृष्ण का मृग चर्म है कार्ष्ण, वो कैसा है, वस्त्र के रूप में है, कोई उसको वस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है। उत्तरासंग जैसे उत्तर ऊपर के भाग में जो वस्त्र ओढ़ते हैं, उस दृष्टि से। अगला शब्द है यूप वलजह। तो यूप शब्द यहां पर ये भी बहुरी समास करेंगे, यूपह वलजह यस्य। तो यूप शब्द का स्वर रखना है। यूप यहां पर सेना के लिए है, वो सेना का जो बल है ना, क्योंकि यूप शब्द अगर हम यौगिक देखेंगे तो यू धातु से उणादि कोश में सूत्र आता है कुयुभ्याम च। देखना महर्षि ने क्या अर्थ किया है इसका, उणादि पास में है तो कुयुभ्याम च कूपह यूपह। तो यू धातु का यौगिक अर्थ क्या है, धातु पाठ में क्या दिया है, यू मिश्रणे अमिश्रणे च। और वेद में तो बहुत ही शब्द यू धातु से बनते हैं, तो उससे यहां प प्रत्यय किया गया है। लेकिन प प्रत्यय में हम देखते हैं तो कोई अनुबंध तो है नहीं जिससे हम स्वर का निर्धारण कर पाए, तो वहां ऊपर से अनुवृत्ति ली जा रही है नित शब्द की, और दीर्घ शब्द भी आ रहा है ऊपर के सूत्रों में से, तो दो शब्द बढ़ गए दीर्घ और नित। तो यू धातु को दीर्घ भी कर लेंगे और नित भी माना गया प्रत्यय को, जबकि प्रत्यय में नकार नहीं है। तो नित करने से जैसे पिछले उदाहरण में देखा था हमने, यहां भी नित्यादि नित्यम से आदि वर्ण उदात्त हो गया, आदि स्वर। तो इस तरह से यूप में भी वही बात आ गई कि यू उदात्त रहेगा, शेष सारे अणदात्त और बाद में प स्वरित हो जाएगा। तो सेना, सेना का बल जिसका है उसे कहा जाएगा यूप वलजह। क्या दिया है यूप का अर्थ, यज्ञशाला स्तंभ होगा। हाँ वो ठीक है, उसमत प्रसिद्ध है ही उसका अर्थ, वा कह करके और क्या है उससे पहले, उससे पहले कुछ और होगा ना, तभी तो वा देंगे स्तंभ है। यौति मिश्रयति यूपः। हाँ ठीक है, फिर ये तो विग्रह हो गया। यज्ञशाला स्तंभोवा। अच्छा तो वाह कह दिया है, लेकिन यहाँ कोई दूसरा नहीं दिया है अभी, तो हम केवल यौगिक मानते हुए कि जहां अनेक व्यक्तियों का मिश्रण, क्योंकि सेना में क्या होता है, कोई एक सैनिक से सेना नहीं बनती है, सेना में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, समूह होता है एक, तो उसी अर्थ में प्रसिद्ध है वही लेना है, सेना का बल जिसका है। आगे है ब्रह्मचारी परिस्कंध। परिस्कंध, परिस्कंध का तात्पर्य रक्षा करने वाला, और ब्रह्मचारी है रक्षा करने वाला जिसका, ब्रह्मचारी परिस्कंध यस्य। अब यहां बहुरी समास करके पूर्व पद का स्वर तो ब्रह्मचारी को पकड़ो पहले, उसमें क्या स्वर होना चाहिए, तो ब्रह्म शब्द पूर्व रहते हुए और चर धातु से ऋणी प्रत्यय होगा, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्म चरति, द्वितीया से भी कर सकते हैं और सप्तमी से भी कर सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ विद्या, परमात्मा लेंगे तो तब भी कोई बात नहीं, सप्तमी ले लो, ब्रह्मणि चरति जो हमेशा ईश्वर में ही मग्न रहता है। तो इस तरह से ऋणी प्रत्यय किया गया। अब ऋणी प्रत्यय यहां जब किसी शब्द के उपपद रहते हुए जब किसी धातु से प्रत्यय करते हैं तो वहां उपपद समास भी होता है, उपपद मतिंग, और पिछले अध्याय में सूत्र आया नहीं, इसी में आएगा जो मुख्य सूत्र है बहुत, उपपद समास में गति कारकोप पदार्थ कृत, ये सूत्र बहुत व्यापक है, इसी पाद में आएगा। गति वही प्रादि आदि जो सारे शब्द हैं वो कारक और उपपद, इनसे उत्तर कृदंत का स्वर रहता है, ठीक है ना, कृदंत का स्वर रहता है। अब यहां किसका स्वर प्राप्त हो रहा है, फिर चारिन का, क्योंकि ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, तो उत्तर पद में है यानी कृदंत शब्द है चारिन, ब्रह्म है उपपद, उपपद से उत्तर कृदंत का स्वर रहेगा। अब कृदंत के स्वर में देखें तो ऋणी तो फिर प्रत्यय स्वर से आयुदात ही रहेगा, तो चारिन में री उदात प्राप्त हो रहा था। लेकिन एक सूत्र और है इसी पाद में ही आएगा, ऋणिनी, ऋणिन प्रत्यय के लिए अलग से बनाया गया है, सप्तमी का एक वचन है ऋणिनी, तो ऋणिनी का अर्थ क्या होगा कि ऋणिन परे रहते, ऋणिन आगे यदि आ रहा है किसी शब्द के आगे धातु से, तो ऋणिन परे रहते पूर्व पद को, इन्होंने जो सिद्धि में लिख दिया है ये थोड़ा अशुद्ध है, संभाल लेना है इसको, इन्होंने लिखा है ऋणिनी से पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, प्रकृति स्वर नहीं, प्रकृति स्वर का वहां प्रकरण नहीं है, वहां आद्युदात आदि की निवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, तो पूर्व पद को आद्युदात हुआ ऋण पर रहते, तो पूर्व पद को आद्युदात हुआ तो क्या होना चाहिए फिर, चारिन में धातु इनके चा चा उदात रहना चाहिए, प्रत्यय को छोड़ दिया, प्रत्यय पर रहते जो पद है उसका चा आ उदात प्राप्त हुआ। लेकिन एक सूत्र फिर और है, अब तीन तीन लग रहे हैं इसमें, एक है प्रवृद्धा दीनांच, तो प्रवृद्धादि एक गण ले लिया है और उसको भी माना गया है आकृति गण, उसी में चारिन शब्द का भी अंतर्भाव कर लिया गया है, और प्रवृद्धा दीनांच ये करता है अंतोदात, तो अंतोदात करेगा तो चारिन शब्द में री ही उदात रहा, जो कि गति कारकोप पदार्थकृत से प्राप्त हो रहा था कृदंत का स्वर, तो वही इससे भी प्राप्त हुआ प्रवृद्धा दीनांच, निगणिनी का कार्य नहीं हो पाया। तो इस तरह से ब्रह्मचारी परिस्कंध इस पूरे शब्द में आप देखेंगे कि पूर्व पद हुआ ब्रह्मचारिन और उसका स्वर हमने निर्धारित किया री उदात्त, तो री उदात्त हो गया, तो ब्रह्मचा ये अणदात हो गए, उधर क और द ये अणदात हो गए, नहीं, प प री क द, ये सारे अणदात हो गए, और री के आगे जो प है ये हो गया स्वरित, उसके आगे फिर एक श्रुति, ये स्वर रह गया इसका। आगे स्नातक पुत्र, स्नातक पुत्र यस्य, जिसका पुत्र स्नातक है, यहां स्नातक का स्वर रखना है। तो स्नातक बना कैसे, तो मूल शब्द है यहां पर स्नात, और यावादिभ्य कण जो पांचवें अध्याय में सूत्र आया हुआ है, तो यावादी गण में लेते हुए उस सूत्र से यहां कण प्रत्यय हुआ। लेकिन उस गण में, यावादी गण में जो गण सूत्र कहे जाते हैं, गणों के अंतर्गत जो आते हैं, तो स्नात शब्द के लिए वहां पर लिख दिया गया है कि हम यूं ही नहीं ले रहे इसको यावादी गण में, ये जो कण प्रत्यय जब करेगा भी तो स्नात एक विशेष अर्थ में आएगा। केवल यौगिक अर्थ ले लें कि जिसने स्नान कर लिया वो स्नात हो गया, ऐसा नहीं। वेद समाप्त हो स्नात, वेद समाप्त हो, वेद की समाप्ति अर्थ में इसका प्रयोग होगा। जिसने वेद को समाप्त कर लिया है उसे कहा जाएगा स्नातक, यानी क और जोड़ दो उसके आगे। तो यावादिभ्य कण से जो स्नात शब्द से कण प्रत्यय हुआ है, ये वेद की समाप्ति अर्थ में है। चलो बना लिया स्नातक। अब यहां स्वर क्या होना चाहिए, तो नित्याधि नित्यम, स्ना रहेगा उदात्त, बस शेष सारे अणदात्त और उदात्त के आगे स्वर, उसके आगे एक श्रुति। आगे है अध्यापक पुत्र, अध्यापक पुत्र यस्य, यहां अध्यापक का स्वर रखा जाएगा। अध्यापक में अधि पूर्व रहते हुए इंग अध्ययने धातु से ऋणिच प्रत्यय और वृद्धि आकार, किससे करेंगे आकार, क्रीं जीनाम णौ, फिर आकार होते ही पुकागम अधि आपी, ठीक है ना, इतना बना लिया। अब यहां अणुबल प्रत्यय, अणुबल त्रिचौ से कर्ता अर्थ में पढ़ाने वाला, तो अणुबल प्रत्यय जब आया उसमें लकार लगा हुआ है, तो लिति सूत्र जो कि प्रथम पाद में आ चुका है उससे लित परे रहते, उससे पूर्व को उदात्त हुआ है लिति सूत्र से, तो पूर्व क्या होगा उससे, अधि आपी अक, निष्का तो लोप हो ही जाएगा, अधि आप अक, तो आ उदात्त हो गया, ठीक है ना, आ उदात्त हो गया। अच्छा, अब रही बात यहां पर कि अधि का हमने समास भी किया है आपी के साथ में, और यहां जो समास कहलाएगा, तो गति समास हुआ यहां पर, यानी कि गति है यहां पूर्व में, तो उस अवस्था में गति कारक उप पदात्कृत, ये क्या कह रहा था, ये कहता है गति कारक और उपपद, उनसे उत्तर कृदंत का स्वर रहेगा। कृदंत क्या है यहां, आपक, गति क्या है आ, वो अधि, अधि हो गया गति और आपक हो गया कृदंत, तो कृदंत का स्वर रहेगा। तो क्या रहेगा कृदंत का स्वर, अभी जो हमने किया वही तो रहेगा, अभी तो हमने आ को उदात्त किया था ना, आपक में आ को उदात्त किया था, तो कृदंत का स्वर रहेगा। तो क्या अर्थ हुआ, कृदंत का स्वर क्या किया था हमने, लिति सूत्र लगाया था नहीं, तो लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व आ को उदात्त किया था, वही रहा, कोई अंतर तो पड़ा नहीं ना, सूत्र दिखा भी दिया गति कारको पदात्कृत, लेकिन रहा तो वही स्वर जो कि लिति ने किया था। इस तरह से अध्यापक में आउदात रहेगा, शेष सारे अणदात, और प हो जाएगा फिर स्वरित, आगे एक श्रुति। आगे है श्रोत्रिय पुत्र, सभी एक जैसे हैं, स्नातक पुत्र, अध्यापक पुत्र, श्रोत्रिय पुत्र, तो श्रोत्रिय है पुत्र जिसका, अब श्रोत्रिय का स्वर रखना है। तो श्रोत्रिय शब्द भी पांचवें अध्याय में बनाया था, श्रोत्रियंश छंदोधीते, छंद पढ़ने वाला। तो यहां श्रोत्रियन शब्द बनाया था, नकार तो अनबंध के रूप में था, तो नित होने के कारण से नित्यादिर नित्यम से श्रो उदात्त रहेगा, बाकी सब जैसे पीछे किए थे वैसे ही रहेंगे। मनुष्य नाथ, मनुष्य नाथ, यस्य नाथ का अर्थ रक्षा करने वाला, परमात्मा को बोलते हैं नाथ, हे नाथ, हे नाथ मुझ पर ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, सुना है भजन नहीं। तो मनुष्य नाथ यस्य, अब यहां मनुष्य का स्वर, तो मनुष्य पीछे बनाया है चतुर्थ अध्याय में, सूत्र इसका अलग से दिया हुआ है ना, मनोर जाता वयतौ शुक्च, इसे मनुष्य भी बनता है मानव भी बनता है। तो मानव करेंगे तो अय प्रत्यय, मनोर जातौ अय यतौ, अय करेंगे तो मानव, लेकिन यत करेंगे जब तो शुकागम भी हो जाएगा, ऐसे उसमें भी हो जाता है शुक मानुष, मानव मानुष, ठीक है ना। और यत करेंगे तो वृद्धि या गुण तो कुछ हो नहीं पाएगा, शुकागम क्यों हो चुका है इस कारण से, तो बनेगा मनुष्य। तो यत प्रत्यय अब स्वर का ये निर्धारण कर देगा, तकार लगा हुआ है उसमें तो तित स्वरितम, अगर तकार लग गया है तो अंत स्वरित, तित स्वरितम से अंत स्वरित, तो यह हो जाएगा स्वरित। पीछे के सभी उदाहरणों में हमने अब तक उदात्त किए थे किसी न किसी को, यहां किया गया है स्वरित, लेकिन चाहे स्वरित करें चाहे उदात्त करें, अनुदात्तम पद में एक वर्जम प्रत्येक अवस्था में लग जाएगा, दोनों ही अवस्थाओं में। तो इस तरह से यह हो जाएगा स्वरित। अब यहां जो स्वरित दिखाई दे रहा है ये उस कारण से नहीं, उदात्ता अनुदात्त से स्वरित, स्वरित तो पीछे के उदाहरणों में भी थे सब में, लेकिन उनको स्वरित किया गया था उदात्ता अनुदात्त से स्वरित, ये पहले से ही स्वरित है, इसलिए आगे वाले जो अनुदात हैं ना और थ इनको एक श्रुति हो जाएगी। आगे है चित्र श्रवस्तम, चित्रम श्रव यस्य, ये श्रव क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, देखो मैंने विग्रह किया चित्रम श्रव यस्य, क्या मूल शब्द यहां कई प्रकार से निकल सकता है या एक ही प्रकार से बनेगा, नहीं आया पकड़ में। यदि हम इसको आकारांत माने श्रव शब्द, और विशेषण बोला हमने चित्रम, तो क्या बनना चाहिए, श्रवम। अब क्या स्पष्टता आ रही है, ये श्रवस शब्द है, तभी तो नपुंसक लिंग में श्रव बनेगा, विसर्ग से विग्रह कर रहा हूं मैं, चित्रम श्रव यस्य, तो श्रवस शब्द है असुन प्रत्यय करके श्रु धातु से। और यहां तात्पर्य है कि जिसका, क्योंकि श्रवण है ना प्रसिद्धि, एक प्रत्येक जगह जहां देखो वहां वही सुनाई पड़ रहा है, कोई अधिक प्रसिद्ध होता है ना उसका नाम जहां देखो वहीं पर सुनाई देने लगता है, तो जिसका विचित्र प्रकार की प्रसिद्धि, परमात्मा को भी कहते हैं चित्र श्रवस्तम, तो चित्रम श्रव यस्य। अब यहां पर समास जो हुआ है वो चित्र का और श्रवस का हुआ, ये तमक तो बाद में करेंगे, फिर चित्र का हुआ और श्रवस का हुआ, तो बहुरी समास तो हो ही चुका है, अब यहां पर चित्र का स्वर रखना है, भले ही तमप आगे पिता रहा उससे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि चित्र का ही स्वर रखना है हमें। तो चित्र शब्द अब इसको अभ्युत्पन्न मानते हुए सीधे फिट सूत्र लगा करके प्रातिपदिक स्वर मान लिया गया, अर्थात अंतोदात्त, तो चित्र में त्रउदात्त रहेगा, हो गया चित्र श्रवस्तम, श्रव फिर बाद में स्वरित हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर उन्होंने बहुव्रीहि समास के दिखाए हैं अलग अलग प्रकार के, और सर्वत्र समासस्य से अंतोदात्त की प्राप्ति में पूर्व पद का प्रकृति स्वर रखा गया है। चलो अगला सूत्र देखते हैं। अब आगे है तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमानव्यय द्वितीया कृत्या। बस बहुव्रीहि का एक ही सूत्र है ये। यहां से आगे अब जो ये अनुवृत्ति चल रही है, पिछले सूत्र से जो शब्द चला अनुवृत्ति के रूप में पूर्व पदम, ठीक है, पूर्व पद और साथ में प्रकृत्या भी कह दिया गया है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। लेकिन ये पूर्व पद का भी अधिकार बहुत बड़ा है, 109 संख्या तक जा रहा है ये, और 109 संख्या के बाद भी तो सूत्र है, क्योंकि पाद में तो सूत्र 197 तक हैं, है ना। तो 109 के आगे जो सूत्र हैं उनका क्या होगा फिर, उनका क्या होगा? ये 109 नहीं है बल्कि 110 होना चाहिए। पूर्व पदम की जो अनुवृत्ति है ये 110 संख्या में अंतर आ रहा है इसमें। उसके आगे जो सूत्र आता है वो है उत्तर पदादि ही, हो गया ना स्पष्ट। ये क्या है? पूर्व पदम। तो वहां क्या होना चाहिए था? उत्तर पदम। तो क्या अर्थ बनता फिर? पूर्व पदम उत्तर पदम, यानी पूर्व पद का प्रकृति स्वर उत्तर पद का प्रकृति स्वर। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां प्रकृति स्वर नहीं है, उत्तर पदस्य आदि ही, उदात्त की निवृत्ति चली रही है, उत्तर पद का आदि वर्ण उदात्त होता है वहां, ये तात्पर्य है। अब प्रकृति स्वर नहीं है क्योंकि प्रकृत्या तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये 63 संख्या तक है। अच्छा, अब उत्तर पद का आदि उदात्त रहता है ये अधिकार चलेगा, लेकिन ये भी पाद के अंत तक नहीं जाएगा, ये भी कुछ दूर तक जाएगा, उसके आगे फिर एक सूत्र और आएगा अंतः। तो हम पूरे पाद को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग पूर्व पद का प्रकृति स्वर, द्वितीय भाग उत्तर पद का आदि वर्ण, यानी आदि जो अच है वो उदात्त रहेगा, तृतीय भाग जो कि अंतः सूत्र से प्रारंभ होता है और पाद के अंत तक जाएगा, सूत्र भी अंतः है और कहां तक जाएगा? अंत तक। तो वहां अब अंत तो कह दिया है, लेकिन किसका अंत? क्या समास का अंत लें, या पूर्व पद का अंत लें, या उत्तर पद का अंत लें? कहीं किसी का अंत तो लेना पड़ेगा, या पूरी अषधाई का अंत ले लें। तो वहां उत्तर पदस्य आदि ही जो सूत्र था ना, उत्तर पदादि ही, उत्तर पदादि में उत्तर पद की अनुवृत्ति साथ में चलती रही, आदि की जगह अंत आ गया है बस। तो इस तरह से जो मध्य का भाग है उत्तर पद का आदि उदात्त, और जो अंत का भाग है वहां उत्तर पद का अंत उदात्त, बस इसी में सारा पाद ये समाप्त हो जाएगा 3 भागों में। तो प्रथम भाग में चल रहे हैं अभी हम, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। तो बहुव्रीहि का तो एक ही सूत्र है ये। अब आगे तत्पुरुष का निर्धारण कर रहे हैं कि तत्पुरुषे सप्तम्य क्वचनान्तम् तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्य उपमानव्यय द्वितीया कृत्याः प्रथमा बहुवचनान्तम्। इसमें जो शब्द है वो कहीं कहीं तो विभक्ति का नाम है, जैसे तृतीया, सप्तमी और द्वितीया, 3 स्थानों पर है ये। पहले तृतीया है, फिर सप्तमी है, फिर द्वितीया है। तो ये है विभक्ति। विभक्ति क्या है? प्रत्यय, और प्रत्यय जहां होता है वहां तदंत विधि होती है। तो यहां तो बोलेंगे हम तृतीयांत, सप्तम्यंत, द्वितीयांत, औरों के साथ में अंत अंत नहीं बोलेंगे। तो पहला शब्द तुल्यार्थ, ने तुल्य अर्थ है यस्य, जिसका अर्थ तुल्य है। तो क्या तात्पर्य हुआ? तुल्यार्थ का अर्थ हुआ तुल्य अर्थ वाले शब्द। जिनका अर्थ तुल्य है, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ समान है। समान है का अर्थ ये नहीं सभी का अर्थ एक जैसे अर्थ है कि हमने बहुत सारे कोई अन्य शब्द ले लिए और सबका अर्थ क्या है, जैसे गो शब्द ले लिया हमने, तो ऐसे नहीं लेना है हमें। यहां तात्पर्य यह है कि तुल्य जिस अर्थ को बोल रहा है, किस अर्थ को बोल रहा है, समान सदृश, तो इनके पर्यायवाची सारे वो भी आ गए, ये तुल्य अर्थ का तात्पर्य। एक शब्द है इसमें उपमान, तो उपमान तो पीछे भी हमने पढ़ा ही है, जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान बोलते हैं, और अव्यय आ गए, और कृत्य संज्ञक जो छह प्रत्यय हैं। हाँ यहां भी देखो प्रत्यय है ये, तो प्रत्यय होने से यहां भी अंत बोलेंगे हम, कृत्य प्रत्ययांत, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि तत्पुरुषे समासे तुल्यार्थम तृतीयांतम सप्तम्यंतम उपमान वाची अव्ययम द्वितीयांतम कृत्यांतम, ये सारे किसके बनेंगे विशेषण, पूर्व पद के, पूर्व पदम। तत् प्रकृत्या भवति अर्थात प्रकृति स्वरम भवति, इसका प्रकृति स्वर रहेगा तत्पुरुष समास में, रहेगा तो पूर्व पद का ही, लेकिन वह पूर्व पद एक अलग प्रकार के इसमें परिगणित कर दिए गए हैं, सारे पूर्व पद नहीं लिए हैं। पिछले सूत्र में तो बहुरी समास में सारे ही पूर्व पद आ चुके हैं, वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन यहां पर विशेष प्रकार के हैं, तो इसीलिए समासत से जो सूत्र आया था अंत में पिछले पाद के, उसके उदाहरण देखा होगा तुमने कि राजपुरुष ब्राह्मण कम्बल आदि, ये वो उदाहरण है जो कि तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी इत्यादि शब्दों में नहीं आ रहे हैं, तभी तो बनेंगे वो। अगर इसकी श्रेणी में आ जाएंगे तब तो पूर्व पद का स्वर रहना चाहिए था वहां, क्योंकि तत्पुरुष तो वहां भी है ना। तो इस तरह के शब्द आएंगे तो पूर्व पद का स्वर रहेगा, तो पहले तुल्य अर्थ को ले लिया है, इसमें तुल्य के पर्यायवाचियों में तुल्य सदृश और सदृक, सदृश वो सदृक और सदृक तो एक ही प्रकार का हो गया, ये वो ग और का से कोई तात्पर्य नहीं है, यानी क्विन प्रत्यय करके, तो क्विन प्रत्यय करके और क प्रत्यय करके दो प्रकार से बनता है ना, त्यदादिशु दृशु अनालोचने कय च, तो कय करेंगे तो सदृश, और च से क्विन, क्विन करेंगे तो सदृश, तालव्य शकारांत है मूल, तो वो तो रूप चलाएंगे ना तब आएगा क और ग, तो मूल तो तालव्य शकारांत हुआ सदृश, तो ये तुल्य का ही पर्यायवाची हो गया ये भी। अब तत्पुरुष समास करेंगे तो समास कौन सा होगा फिर यहां पर, अब बहुरी मत कर बैठना, तो यहां तत्पुरुष समास का तो तुल्य श्वेत, वही तुल्य है और वही श्वेत, यही तो होगा। तो इस तरह से तत्पुरुष समास करके यहां पर स्वर रखना है तुल्य शब्द का। अब तुल्य की व्युत्पत्ति चाहिए हमें, तो तुल्य शब्द चतुर्थ अध्याय में बनाया गया था कि नव वयोधर्म विष मूल मूल सीता तुला, तुला आ गया ना, तुला भ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्या नाम्य सम समित सम्मितेषु, ये सारे उसके अर्थ हो गए थे। तो तुला शब्द से यत् प्रत्यय किया गया है, अब यत् प्रत्यय किया गया है तो तित् स्वरितम लगना चाहिए था, लेकिन यत् के लिए अलग सूत्र बनाया है पांडे ने, यहां तित् स्वरितम नहीं लगेगा, उसका सूत्र है यतो नावः। और ये उसके आगे जाएगा तित् स्वरितम के आगे, तभी तो बनेगा उसका अपवाद। तो यतो नावः, यतः यानी कि यत् प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उसमें अनावह नव शब्द को छोड़ दिया गया है नाव्यम में, तो वहां पर आदि उदात्त उनको किया गया है, तो तुल्य शब्द में आदि उदात्त रहा और बाकी सारे अनुदात हो गए, यह हो गया स्वरित। और सदृश में, सदृश हो या सदृक हो, यहाँ पर समान शब्द का समास, समान शब्द पूर्व रहते हुए दृश धातु से क्विन और कैम प्रत्यय किया गया है, लेकिन सदृश में और सदृश में, सदृश दोनों में समान को सा आदेश कर दिया गया है। उसका एक वार्तिक है, सूत्र तो नहीं था, समानान नयोश चेति वक्तव्यम, समान के स्थान पर स आदेश। तो पहले क्विन का, अब क्विन प्रत्यय करें या कय प्रत्यय करें, दोनों ही अवस्थाओं में हमें समास तो करना ही होगा उपपद्मतिंग से, और जब भी उपपद्मतिंग से समास करेंगे तो गति कारक उपपदार्थकृत सूत्र बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पर कृदंत का ही स्वर रखेगा ये, अब कृदंत का स्वर रखेगा इसका तात्पर्य समान का स्वर नहीं, यानी कि स का स्वर नहीं देखेंगे हम, दृश्य का स्वर देखेंगे। तो जिस समय क्विन प्रत्यय करेंगे तो क्विन प्रत्यय करके क्या स्वर रहेगा, फिर धातु स्वरी धातु नित होने से, वो तो क्विन का तो पूरे का लोप ही हो गया है, लेकिन नित होने से यदि माने भी तो नित्याद्यन नित्यम, तब भी द्री ही उदात्त रहा, धातु स्वर मानेंगे तब भी द्री ही उदात्त रहा, तो द्री उदात्त रहेगा। और कय प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, कय प्रत्यय करेंगे तो वहां पर कैसे स्वर होगा, फिर वहां भी गति कारक को पदार्थकृत लगाएंगे, कृदंत का स्वर रहेगा, तो वहां भी, अब वहां कौन सा स्वर रहेगा फिर उत्तर पद का, यानी कृदंत का स्वर क्या रहेगा, जैसे पीछे हमने क्विन किया था, क्विन का तो पूरे का लोप हो गया, तो स्वर आया द्री, द्री को दात हुआ, जब बनाया हमने सदृश, ठीक है ना, दृश स को अलग कर दो, अभी दृश कृदंत का स्वर रखना है हमें, तो सदृश में कय प्रत्यय, तो कय इत है, इत होने से इनित्या दृढ़ यहां भी लगाएंगे, तो किसका स्वर रहेगा, तब भी द्री का ही रहेगा, श उदात हो जाए, अनुदात हो जाएगा, उसके बाद स्वरित हो जाएगा। तो सदृक श्वेत, सदृक श्वेत। आगे है शंकुलाखंड, शंकुलाखंड में यहां पर शंकुला का स्वर रखा जाएगा, शंकुलाखंड, शंकुलाखंड। तृतीया तत्पुरुष समास करते हैं ना, तृतीया तत्कृतार्थ सूत्र से, तो शंकुला स्वर यहां क्या होगा इसमें, कि शंकु शब्द पूर्व रहते हुए और ला धातु से क प्रत्यय किया गया, तो यहां पर क प्रत्यय जो किया गया है ये घय के अर्थ में है, और इसका एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, घय अर्थे क विधानम, यानी घय के अर्थ में क प्रत्यय भी होता है कुछ शब्दों में, तो आकार का लोप हो जाएगा कित होने से, घय करते तो आकार का लोप नहीं हो पाता। तो इस तरह से यहां पर जब शंकुला का स्वर देखेंगे तो घय के अर्थ में क प्रत्यय किया गया है, तो का स्वर रहेगा, यानी कि प्रत्यय का स्वर, तो प्रत्यय का स्वर आयुदात्त, लेकिन पूरा शब्द देखें हम शंकुला तो अंतुदात्त बोलेंगे इसको, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त ये जो कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रत्यय स्वर तो हमेशा आदि उदात्त होता है, तो ला उदात्त हुआ, लेकिन शंकुला में तो पूरा शब्द अगर देखें तो अंतोदात्त बना दिए, तो शंकुला हुआ अंतोदात्त, शंकुला खंड। ऐसे ही किरीकाण, तो किरीकाण में किरी का स्वर रखना है हमें, अब किरी का स्वर तो यह अनादि सूत्र, क्री ग्री श्री प्री कुटि भिदि छिदि भ्यश्च, ऊपर से ई प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, और साथ में उसको कित के समान भी किया गया है, नहीं तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी, तो रीत धातु से फिर इकार हो जाता है, रपर हो जाता है किरी, तो ई प्रत्यय, अब ई प्रत्यय तो आयुदात सूत्र से उदात्त रहेगा, तो पूरा किरी शब्द कैसा हुआ, अंतोदात्त, किरी काण। ऐसे ही अक्ष शौंड, सप्तमी तत्पुरुष का है, यहां अक्ष का स्वर रहेगा, तो अक्ष भी उनादि सूत्र से बना हुआ है, अक्ष धातु से बनाते हैं, जुआ खेलने अर्थ में, देवन, देवन माने यहां खेलना, जुआ खेलना, अशेर देवने, ये सूत्र है वर्णादि में अशेर देवने। तो इस सूत्र से स प्रत्यय हो रहा है, तो स प्रत्यय हो रहा है तो ये भी प्रत्यय स्वर ही आएगा यहां पर, तो अक्ष में क्ष उदात रहेगा। स प्रत्यय करने के बाद जो अन्य प्रक्रिया है, शकार को पहले मूर्धन्य करेंगे वृश्य भ्रश्य सूत्र से, और दंत्य सकार आगे आने के कारण से षढ़ोकहसी से उस मूर्धन्य शकार को ककार हो जाएगा, फिर स को श होकर के अक्ष। ऐसे ही है पान शौंड, ये भी सप्तमी तत्पुरुष का ही उदाहरण है, सप्तमी शौंड से। तो पान शौंड में पान का स्वर रहेगा, पान बना है पा धातु से ल्युट प्रत्यय करके, खान पान बोलते हैं ना, खान पान, तो ल्युट प्रत्यय लित है, लित होने से लिति सूत्र लग जाएगा। लिति सूत्र क्या करता है, प्रत्यय परे रहते पूर्व को उदात्त करता है, तो प्रत्यय परे रहते यानी कि अन परे रहते पूर्व क्या है, पा, उसको उदात्त हुआ पान शौंड। आगे के कुछ उदाहरण जो दिए हैं इन्होंने, इसमें उदाहरण तो बहुत आए हुए हैं, तो आगे के जैसे उपमानवाची दिया है इन्होंने, क्योंकि तुल्यार्थ के हो गए थे, तृतीया के देख लिए हमने, सप्तमी के देख लिए, अब आगे उपमान के उदाहरणों में शस्त्री श्यामा, कुमुदश्यनी, हंस गदगदा, न्यग्रोध परिमंडला, दूर्वा कांड श्यामा, शरकांड गौरी, ये सब उपमान के उदाहरण हैं। उदाहरण सारे ऐसे हैं जो शायद ही कहीं प्रयोग में आते हुए दिखाई देंगे, फिर भी देखते हैं। तो सर्वत्र जितने उदाहरण हैं उपमानवाची होने के कारण से हमें तत्पुरुष समास दिखाना है, तो उसके लिए सूत्र अलग से बनाया गया है, उपमानानि सामान्य वचनैः, इससे समास करेंगे सर्वत्र सभी उदाहरणों में। इनमें उपमानवाची का समास सामान्य वचन के साथ होता है। तो शस्त्री श्यामा एक ही में समझ लो पहले, बाकी सब में ऐसे ही घटा लेना। यहां विग्रह कैसे करेंगे, शस्त्री इव श्यामा, इव इव लगाते जाओ, क्योंकि उपमान का अर्थ निकालेंगे कैसे, हम उपमा दी जा रही है तो उपमा का कोई वाचक शब्द भी तो आएगा, तो वह है इव, शस्त्री इव श्यामा, ऐसे ही आगे के उदाहरणों में। तो समास करने के बाद जो पूरा शब्द बना, तो पूर्व पद का स्वर रखना है, तो यहां शस्त्री का स्वर रहेगा। अब शस्त्री के स्वर में शस धातु से ही दिखाई दे रहा है, तो यहां जो सूत्र है दाम नी शस, शस धातु आ गई उसमें, दाम नी शस यू यूज सूत्र से ष्टन प्रत्यय कर दिया गया है। ष्टन प्रत्यय है नित, लेकिन इतने मात्र से अभी पूरा शब्द बना नहीं है, अभी स्वर का निर्धारण नहीं करते, तो शस्त्र तो बना लिया। अब क्योंकि ष्टन प्रत्यय शीत है, तो शीत होने से स्त्रीलिंग का बनाना है, तो शीत गौराधिभ्य से नीश करेंगे फिर। अब नीश जब आया है, अब स्वर का निर्णय हो पाएगा, तो नीश है उदात्त प्रत्यय स्वर से, तो पूरा शस्त्री शब्द कैसा रहा, अंतोदात्त, बस यही स्वर रहेगा, शेष प्रक्रिया पूर्व के समान। ऐसे ही कुमुद श्येनी, यहां कुमुद का स्वर रहेगा, तो कुमुद में दिखाई दे रहा है हमें कि धातु मुद है, इधर कु शब्द है, कु कहते हैं चांदनी के लिए, तो कौ मोदते इति कुमुद है, ऐसे विग्रह करेंगे। तो यहां पर मुद धातु से क प्रत्यय, इसका भी एक प्रसिद्ध वार्तिक है, क प्रकरणे मूल विभुजा दिव्य उपसंख्यानम, ये भी आकृति गण माना गया है इसको, और जहां भी कोई ऐसा शब्द दिखाई दे रहा हो कि गुण आदि की प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां क प्रत्यय ही होता है, कित होने के कारण से गुण रुक जाता है, तो इसे क प्रत्यय करके बनाएंगे। अब क प्रत्यय जब कर लिया गया है तो होना तो चाहिए प्रत्यय स्वर यहां पर, लेकिन एक अलग सूत्र में इसी दूसरे पाद में ही आएगा, जहां की क नाम लेकर के बोला गया है प्रत्यय, और वो सूत्र आगे आएगा, थाथ घयकता जबित्र काणाम, ये सूत्र पीछे भी एक बार आया था किसी सिद्धि में प्रथम पाद में, तो थाथ घयकता को अलग करके देखो पहले, थाथ घयकत अच अप इत्र और अंत में क्या है क, क प्रत्यय आ गया। ये सारे प्रत्यय जब आते हैं किसी शब्द में, ठीक है ना, तो वहां पर धात घंता जब त्रिकाणम सूत्र से अंतोदात आएगा। अभी अंतोदात आएगा तो इसका तात्पर्य है ये कौन से, हमने जो वर्गीकरण किया था अभी दूसरे पाद का, तो ये कौन से भाग में जाएगा, प्रथम द्वितीय या तृतीय? द्वितीय। द्वितीय में तो उत्तर पता दी ही था। प्रकरण में जो अंत आए थे उसके नीचे, तो अंत कौन से भाग में आया था, द्वितीय में? तीन अंत है। तीन अंत की बात ही नहीं कर रहा मैं, जहां पर उत्तर पदादि में आदि शब्द की अनुवृत्ति समाप्त हो जाती है वो अंत ले लो सीधा। अंत तीन होने पर भी हमें कौन सा अंत पकड़ना है, उस अंत को पकड़ना है जिसकी अनुवृत्ति आगे चल रही है, पाद के अंत तक जाएगी, उस अंत को ले लो। तो वहां तो ये अंत दात्त कर रहा है, था घंता जब त्रिकाणा। अच्छा जी, था भाई, ये जो सूत्र है उत्तर पदादि उस द्वितीय प्रकरण में, उत्तर पदादि के प्रकरण में। हाँ जी। तो उत्तर पद का आदि उदात्त होगा। उत्तर पद यहाँ पर क्या है, मोद। कौ मुदते इति कुमुद, तो कु मोद यही था ना, नहीं किसको बना रहे थे अभी हम, हाँ कुमुद। तो क प्रकरण मूल विभाद्यभ्य उपसंख्यानम, इससे हमने क प्रत्यय किया और क प्रत्यय करके बना मोद। तो मोदा में यदि हम उत्तर पद को आदि दात्त करेंगे, उत्तर पद आदि ही के प्रकरण में, तो वहां पर तो फिर मोदा में मू उदात्त होना चाहिए और यहां इन्होंने कहा है अंतोदात्त। देखो इसकी संख्या है 6, 2 और 147 घंटा जो त्रिकाण, तो एक तो ये अंत हो गया, एक आएगा 178 पे अंत शब्द, और तीसरा 92। हाँ तो वो उससे तो कोई संबंध ही नहीं है जी। अच्छा अब ये जो आया 142 वाला अंत, तो 142 वाला जो अंत है तो यही तो है तीसरा भाग, तूने कहाँ उलझन में डाला, यही तो है तीसरा भाग। जो मैंने तीन भाग किए थे ना द्वितीय पाद के, अभी प्रथम भाग है पूर्व पद का स्वर, ठीक है ना, फिर द्वितीय भाग प्रारंभ होता है उत्तर पदादि ही, उत्तर पद का आदि उदात्त, और इसका अधिकार आया यहां पर अंत से पहले पहले तक, ठीक है ना, यानी कि नोत्तर परिणदाता था पृथ्वी रुद्र पुरुष मंत्रिषु यहां तक। फिर उत्तर पद तो चलता रहा लेकिन आदि ही शब्द समाप्त हो गया, अब आ गया अंत, यानी उत्तर पद का अंतिम अच्छ उदात्त होगा, उसके आगे है था घंता, तीसरे भाग में तो है, दूसरे भाग में कहा है। अच्छा जी, तीसरा वो जो लास्ट 78 वाला, उस अंत को ले लिया पहले जब आप समझा रहे थे, उसको ले लिया था तो वो संभाल लेना, उसको वो नहीं है क्योंकि उत्तर पद का अधिकार यहीं तक है, इस अंत से पूर्व पूर्व तक, तभी तो यहाँ पर ये जुड़ेगा उत्तर पद का अंतिम वर्ण उदात्त। चलो तो कहाँ पे थे हम, ये थात घंता जवित्र काणाम, इस सूत्र से मुद शब्द अंतोदात्त, ठीक है ना, एक तो ये पक्ष माना जाता है। दूसरा यहां पर जो कुमुद शब्द बनाया गया है तो एक शंतनु के फिर सूत्र में एक सूत्र आया हुआ है नभ विषयस्य अनिसंतस्य। ये कुमुद शब्द के लिए है, नभ विषयस्य, नभ शब्द जो है ना यहाँ पर, ये नभ, ये शंतनु आचार्य बोलते हैं नपुंसक लिंग के लिए नभ। तो नभ विषयस्य का तात्पर्य नपुंसक लिंग में जब ये कुमुद शब्द बनेगा तो उस अवस्था में इसको आदिदात्त मानते हैं, ठीक है। थात घिंग जब त्रिकारणाम से अगर लेते हैं हम तो अंतोदात्त, और नभ विषयस्य अनिसंतस्य इसको लगाएंगे तो बनेगा ये आदिदात्त, यानी कि मुंह उदात्त रहेगा। उदाहरण में इन्होंने एक ही दिखाया है, और उदाहरण में जो दिखाया है इन्होंने उसमें क्या माना है इसको, उदाहरण में दिया है द को, नहीं कू को दिया है उदात्त, तो कु को दात्त मानेंगे। हाँ तो ठीक है, पूरा शब्द लेंगे, नपुंसक लिंग में जब बनेगा ये कुमुद शब्द तो कु को दात्त रहेगा। और वैसे अगर लेते हैं थात कहेंगे तो जपत्र कारणाम से तो द उदात्त होना चाहिए। तो नव विषय से अनित से इसको मानकर के इन्होंने कु को दात्त लिया है, ठीक है ना। बाकी सारी प्रक्रिया पूर्व के समान। आगे है हंस गदगदा, इसमें हंस का स्वर रहेगा। हंस शब्द तो प्रसिद्ध है, वृत्री वधि वची वसी हनि कमी कशिभ्य सह, इस सूत्र से स प्रत्यय होगा और स प्रत्यय प्रत्यय स्वर माना जाएगा इसमें, तो स उदात्त रहेगा। आगे है न्यग्रोध परिमंडला, अब इसमें न्यग्रोध का स्वर रहेगा, तो न्यग्रोध भी बना हुआ है। न्यक शब्द पूर्व रहते हुए रुह धातु से प्रत्यय करेंगे, पचाद्य नंदी करी पचाद्यभ्यो लुणी ने चाह, न्यक का मतलब तिरछा टेढ़ा, जो आरोहण करता है तो न्यग्रोध वृक्ष होता ही है। तो यहां पर रुह धातु से रोह ये बना अच प्रत्यय करके, अब होना चाहिए चितह से ये अंतोदात्त फिर, लेकिन इसका सूत्र फिर अलग से बनाया गया है, एक न्यग्रोध से च केवल से, यदि वहां पर कार्य तो दूसरा है उसका, न्यग्रोधस्य च केवलस्य का जो कार्य है वो हकार को धकार किया गया है, लेकिन पाणिनि ने वहां पर निपातन के रूप में उसको रखा है, क्योंकि वैसे बनना चाहिए रोह न्यग्रोह, यही तो बनना चाहिए शब्द, और प्रयोग क्या करते हैं न्यग्रोध, तो हकार को धकार तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पर धकार भी पढ़ा गया है, और साथ में उस पूरे शब्द को वहां सूत्र में मध्योदात्त माना गया है, व्याख्याकारों ने ऐसा ही स्वीकार किया है। तो चितह को नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि चितह को अगर लगाएंगे धवदात्त रहेगा फिर, तो मध्योदात्त इसको माना जाएगा। तो मध्योदात्त मान करके अब क्या रहा, रो न्यग्रोध में पूरा, क्योंकि तीन हो गए ना स्वर, तो रो रहेगा उदात्त इसमें। आगे है दूर्वा कांड श्यामा, इसमें दूर्वा कांड का स्वर रखना है। अब दूर्वा कांड में षष्ठी समास करेंगे, दूर्वा का कांड दूर्वा कांड, तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास करके समासस्य सूत्र लगना चाहिए, लेकिन इसका एक अपवाद और आएगा आगे, षट्च कांडादीनी, इसी दूसरे पाद में। तो षट्च कांडादीनी में या कांडादी में कांड आ ही गया, तो वहां पर कांडादी जो उत्तर पद में आ रहे हैं, ये उत्तर पदादि ही के प्रकरण में आएगा, ये दूसरे भाग में, तो कांडादी में कांड आ ही गया है, तो उसमें उत्तर पद का आदि यानी का को उदात्त रहेगा, ठीक है ना। दूर्वा कांड श्यामा, ऐसे ही अगले उदाहरण में भी शरकांड गौरी में भी, वहां भी कांड में का उदात्त रहेगा। आगे हैं अव्यय के उदाहरण, अब इसमें अव्ययों में एक सारे सभी प्रकार के अव्यय न लेते हुए, ठीक है ना, सभी प्रकार के अव्यय नहीं लिए जाएंगे इसमें, उसमें कुछ गिनती कर दी गई है कि इसी इन्हीं प्रकार के अव्यय होंगे, जिसमें कि नए कु और निपात, एक वार्तिक दिया हुआ है काशिका में इसी सूत्र पर, तो वहां पर अव्यय सारे अव्यय न लेते हुए नय, कु और निपात इन्हीं तीन को लिया गया है, तो उदाहरण भी फिर उसी प्रकार के देने होंगे। तो पहले दिया है उन्होंने नय का उदाहरण, अब ब्राह्मण, अब यहां पर पूर्व पद का स्वर रहेगा तो नय का स्वर रहेगा यानी कि अ का स्वर, और यह है निपात, निपात होने से निपाता आदिदाता है, वायुदात होते हैं निपात, तो आदिदात करके यहां पर अब ब्राह्मणों में अवदात रहेगा। एक उदाहरण दिया इन्होंने यहां पर इसका, अव्यय के आगे फिर किसका उदाहरण आएगा, अब अव्यय के आगे फिर द्वितीया, अंत में कृत्या, तो द्वितीया के उदाहरण में मुहूर्तम सुखम इति, मुहूर्त सुखम थोड़े काल का जो सुख है, तो मुहूर्त शब्द का स्वर रखना है या अत्यंत संयोग है, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास करते ही अत्यंत संयोग होने के कारण से। अब मुहूर्त का स्वर देखने के लिए हमें मुहूर्त शब्द जैसा पाणिनि ने स्वीकार किया है उसी रूप में लेना है, तो प्रश्वोदरादिनी थोपदिष्टम इस सूत्र के अंतर्गत जो प्रश्वोदरादि में शब्द पढ़े हुए हैं वहां मुहूर्त को अंतोदात्त माना गया है, तो अंतोदात्त ही रखना है। आगे है सर्वरात्र कल्याणी, यहां सर्वरात्र का स्वर रहेगा, तो सर्वरात्र जो बनाया गया है यहां समासांत प्रत्यय करके अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है, यहां अच प्रत्यय किया गया है यसेति चसे इकार का लोप होकर के सर्वरात्र, अब अच किया गया है तो यहां क्या होना चाहिए फिर, चित हो गया, ये चित होने से अंतोदात्त, तो सर्वरात्र त्रवदात रहेगा। अब है आगे अंत में कृत्य प्रत्यांतों का, जैसे भोज्य शब्द है ये कृत्य प्रत्यांत है, भुज धातु से रिहलोण्यत से ण्यत प्रत्यय करके बनाएंगे, भोज्योष्णम भोज्य लवणम तो ण्यत प्रत्यय तित है, तित होने से तित स्वरितम से जो भोज्य में या है उसको स्वरित होगा, आगे उष्णम के साथ में जो संधि करेंगे ऊ के साथ में तो संधि होकर के भी क्या होगा, संधि होकर के भी स्वरित ही रहेगा, जैसे पीछे भी एक विषय एक उदाहरण आया था ना ऐसा कि एकादेश उदात्ते न उदात्त, तो बताया था मैंने कि उदात्त के साथ में एकादेश करेंगे तब भी उदात्त, अब उसी का दूसरा एक भाग और बन जाता है कि स्वरित के साथ में यदि एकादेश करेंगे तो फिर स्वरित होना चाहिए, सीधी सी बात है, तो वो भी स्वीकार किया गया है। तो भोज्योष्णम भोज्य लवणम में भी इसी प्रकार से, वहां तो पहले ही स्वरित है वहां कोई एकादेश भी नहीं करना है हमें, तो तिस स्वरितम से स्वरित रहेगा। एक और कृत्य प्रत्यय लिया अनियर, तो पानीय हरणीय ये अनियर प्रत्यांत हैं, अनियर में रेफ लगाई दिया है पाणिनि ने, तो उपोत्तम अमृति वहां उपोत्तम अंत से पूर्व वाला, तीन या तीन से अधिक उसमें उपोत्तम का व्यवहार होता है, तो पानीय अंतिम क्या है य, उससे पूर्व नी, नी उदात्त रहेगा, ऐसी हरणीय अंत से पूर्व यहां भी नी उदात्त हरणी। तो ये तत्पुरुष समास का सूत्र हो गया, एक बड़ा सूत्र है, विशेष सूत्र भी कहलाएगा, बहुत व्यापक बन जाता है, अनेक प्रकार के शब्द मिलेंगे ऐसे समास करके, लेकिन यहां जो उदाहरण दिखाए वो ऐसे हैं जो प्रयोग में ढूंढते रहो कहां आ रहे हैं, ये सूत्र तो बहुत व्यापक है लेकिन पता नहीं उदाहरणों का चयन कौन से मापदंड को लेकर के किया गया है, प्रचलन में आने वाले उस प्रकार के नहीं है, अब पाणिनि के समय में ये अधिक प्रचलन में हो ये तो फिर इतिहास उठा करके देखो क्या स्थिति रही है पाणिनि कालीन भारतवर्ष में, वर्तमान में कहां इनका प्रयोग दिखाई दे जाएगा ज्यादा, अब ये शस्त्री श्यामा कुमुद शेनी हंस गदगदा ये तो बड़े विचित्र शब्द हैं ये, चलो अब आगे तत्पुरुष समास के कुछ और भी सूत्र आ रहे हैं, वहां जो इस सूत्र से बात छूट गई है या इसके इसका अपवाद भी कह सकते हैं कहीं कहीं वो आगे देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।